Saa 11 na dakika 2 katika studio za Radio Isanganiro imetokea tumechelewa. Tukuombe radhi mpenzi msikilizaji, ila tukuombe ufuatilie moja kwa moja ufuate taarifa hii ya habari ya jioni kabisa. Tuanze kwa muhtasari wake. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema kutoweza kupata kwa urahisi dawa wanazoandikiwa na madaktari kwenye maduka ya dawa. Wanaeleza kuwa hata dawa zinapopatikana huwa ziki wakipata kwa bei kali. Watu wanaotumikia kwenye kitengo cha usajili wa wananchi wanaombwa kuwa wakiendelea kutoa mafunzo yanayohusiana na maisha ya ndoa kwa wanandoa hata baada ya ndoa. Miongoni ni maoni ya André Florian Ndabarushimana. Wakati huu ambapo kuna rekodiwa visa 9 vya watu ambao walijinyonga kisa matatizo ya ndoa. Na wazazi wenye watoto wanaosomea kwenye shule zilizo katika mitaa iliyokumbwa na mafuriko katika tarafa ya Mutimbuzi waliokuwa wakiamini kupata shule zitakazopokea watoto wao mwaka wa shule ujao hawana faraja za utawala hadi sasa. Simeo Butoi, katibu tarafa Mutimbuzi, anaeleza kuwa tarafa haina uwezo wa kukarabati shule zilizobomoka utajuzwa hapa hapa. Mimi ni Omer Ndwayo, François Kimano kuna sikimitambo, karibu kwa mara nyingine. Isanganiro. Habari kamili. Baadhi ya wakazi wa jiji la Bujumbura wanasema kutoweza kupata kwa urahisi dawa wanazoandikiwa na madaktari kwenye maduka ya dawa baridi. Wanaeleza kuwa hata dawa zinazopatikana huwa wakipewa kwa bei kali kwa sababu zisizojulikana. Mfano wanaotoa ni dawa iliyokuwa ikiuzwa 1015 faranga za Burundi ambayo hii kwa sasa kwenye 1027 faranga za Burundi. Baadhi ya wafamasia wanaripoti kuwa dawa haziagizwi tena kutokana na ukosefu wa pesa za kigeni. Huyu ni mmoja wao. Nimetoka hapo kwa mganga hapo kwa Binagana. Kafika naingia mwa ile pharmacy pale kwa Binagana ndio kwenye nimenunulia dawa. Nilikutana dawa ni franga 20,500. Nikauliza ingine wakanambia hawana, wakanambia hii dawa ukiipata ni kiasi mili. Nilifika pharmacy ile pale wameniambia ni 27. Nilifika nanunua, nikafika natoka. Na hivi ndio naenda nyumbani. Kuna dawa zingine kweli zinakosekana. Dawa zingine ni ngumu kuzipata. Mganga anaweza kuandikia dawa na usiipate ukazungusa mafarmasi ukaikosa au ukaipata umechoka. Kuna ingine tunaipata kiurahisi kutokana na ugonjwa wenyewe konao. Serikali tusaidie tu vitu viendeke vizuri, dawa zipatikane kwa urahisi, manake maisha yamekuwa ni magumu. Watu wanaumwa, watoto wanaumwa, watu wazima wanaumwa. Leo watu wanakuwa na miguu inakuwa tunashinda hata kutembea juu ya mifupa inatuuma. Kama serikali inaweza kutusaidia dawa zikazipata kwa urahisi ziwe bei chini. Kupanda kwa bei za dawa na huduma za afya kunatatiza shughuli za makampuni ya bima ya afya. Kauli ya katibu mtendaji ndani ya jukwaa la wadau katika mashirika ya bima kuhusu afya nchini Burundi, PAMSAB kwa kifupisho cha Kifaransa, Esperance Kaneza, anaeleza kwamba mara nyingi wanajikuta katika hasara kufuata ongezeko hilo. Anaitaka serikali kufanya udhibiti wa bei zinazoendeshwa katika sekta hiyo. Watu wanaotumikia kwenye kitengo cha usajili watu wanaombwa kuwa wakiendelea kutoa mafunzo yanayohusiana na maisha ya ndoa kwa watu waliooana hata baada ya ndoa. Maoni ya André Florian Ndabarushimana, mwana saikolojia na mtaalam katika masuala ya kijamii. Ni baada ya mwaka jana visa 7 vya watu waliojinyonga kurekodiwa katika tarafa ya Muruta mkoa wa Kayanza. Katika kipindi hiki visa vingine 9 vya kujaribu kujinyonga viliripotiwa mkoani humo. Sylvain Bakanibona, mshauri wa masuala ya kijamii na kitamaduni katika ofisi ya Governor Kayanza, anatoa wito wa wahudumu kumradi wa afya ya jamii pamoja na watendaji kuunda vituo vya kusikiliza kaya zinazokumbwa na matatizo yanayohusiana na migogoro ya ndoa ili kuingilia kati kwa wakati kabla ya ajali za kujinyonga kutokea. Au sio, Patrick Sengiyumva. Watu saba waliofariki dunia kwa kujinyonga tarafani Muruta mkoani Kayanza walijiua katika kipindi cha mwaka mmoja, yani tangu mwezi Mei mwaka 2023 hadi Juni mwaka 2024. Kiongozi katibu wa tarafa ya Muruta athibiti habari hizo hizo zisemazo kwamba katika eneo hilo watu hufa wakijinyonga, huku akiwataka kuibuka na tabia hiyo. Odasia Chimana asema kwamba punde siku za mbele watafanya hamasa kwa raia wa hamasi kutojinyonga kamwe, bali wayapeleke madai yao mahakamani. Mkoani Kayanza katika kipindi cha mwaka mmoja pia watu tisa waligunduliwa wakiwa wanalenga kujinyonga na wakasaidiwa kuachana na tengo hilo bovu. Matamshi ya Selenia Ndaisaba, kiongozi wa idara ya kuendeleza familia na jamii mkoani Kayanza. Andre Floriano Ndabarushima na mtaalamu katika mambo ya kijamii asema kwamba watu waliooa au walioolewa kujinyonga sababu ni kusalitiwa na kama vile kuunga ndoa wakiwa hawajakamilika katika mambo ya kuijenga familia. Bakani bwana Silve, mshauri wa gavana anayehusika na mambo ya jamii, michezo na utamaduni, awataka viongozi wa vijiji kusaidia sana walio katika hali ya misukosuko. Raia mkoani Kayanza waiomba serikali ya Burundi kuweka idara ya wataalamu watakao kuwa wanasaidia watu walio na matizo ya aina mbalimbali. Nikiripoti kutoka Kayanza, Patrick Sengiyumva kwa niaba ya Radio Isanganiro. Patrick Sengiyumva, shukrani sana. Wazazi wenye watoto wanaosomea kwenye shule zilizo katika mitaa iliyokumbwa na mafuriko katika tarafa ya Mtimbuzi mkoa wa Bujumbura waliokuwa wakiamini kupata shule zitakazopokea watoto wao mwaka wa shule ujao hawana faraja za utawala hadi sasa. Simeo Butoyi, katibu tarafa Mtimbuzi, anaeleza kuwa tarafa haina uwezo wa kukarabati shule zilizobomoka na kwamba wanafunzi watasomea kwenye majengo ya tenti waliojengewa na shirika linalowania haki za watoto, UNICEF kwa kifupisho cha Kifaransa. Mwaka wa shule unaopita. Anayomba serikali kuandaa viwanja vingine vya kujenga shule za wanafunzi. Kuna ripotiwa ukosefu mkubwa wa maji safi katika kata ya Kizingwe Bihara, tarafa ya Muhamji ni Bujumbura. Baadhi ya wakazi wa maeneo waliozungumza na Radio Isanganiro leo Jumatatu wanasema kufanya muda wa wiki mbili bila maji bombani. Wanaeleza kutumia maji ya kijito Kizingwe au maji ya ziwa Tanganyika katika usafi pamoja na mapishi, kama vile wakazi wa kata hiyo. Francine Nyonzima, mtendaji wa kata Kizingwe, anaomba shirika la ugavi Regideso kuwahudumia kwa maji safi. Huyu ni mmoja wao. Pakizingwe Bihara tunakosaga maji sana. Kweli tunaomba watu wa Regideso batupatie maji. Sisi hapa Kizingwe Bihara tunahangaika sana kweli kabisa. Tunakunyoga maji ya bishimu ndio tunatumikishaga na vyombo na kupigisha maji ya bahari. Kweli tunabaomba batupatie maji. Hatuwezi kukosha vyombo. Maji ya kukosha vyombo tuyapate wapi? Tunatumikisha maji ya hapa mkishimu, kukosha biombo na kusukula mnyumba. Sio magonjwa, tunapata makorera. Tunaomba kweli watu wa Regideso batupatie maji. Unaendelea kusikiliza ni Radio Isanganiro, inasikika kutoka mjini Bujumbura. Kuyumba kwa orodha za wa magolkipa na mabadiliko ya wachezaji wa ngome za ulinzi ni baadhi ya changamoto zinazowakabiri makipa wa klabu za mpira wa miguu nchini Burundi. Ili kusuluhisha tatizo hilo, naibu kiongozi wa shule ya mpira ya shule ya makipa kitaifa ni Amidu Hassan anawataka wakufunzi kuwa na orodha za makipa zisizobadilika kila mara kama ilivyo kwenye klabu za Ulaya, ambapo mlinzi hubadilishwa anapougua au kuumia. Mara nyingi hususan kwa magolikipa matatizo ambayo nakutana nayo ni ile nakutana hakuna ile nasema wachezaji ni wale wale ambao wanazoeana. Nakutana kama vile kwa mfano wale ma defender wawili au wanne au wanyuma, nakutana wanabadilishwa mechi wanacheza hawa mechi nyingine wanacheza wengine. Hiyo inakuwa inaleta athari fulani kwa magolikipa kwa sababu unajua ni nafasi ambayo inaomba hususan kwanza ujuzi namba vile kuzoeana na wachezaji kama unavyozoea, ndipo anakuwa na ule ambao anazoeana naye huwa anakuwa anafanya matokeo mazuri. mazuri. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo tumeviona sana kwa upande wa magolikipa wetu, kama vile kasoro kidogo, na imani ya kuwa endapo kwa sasa tunaona kuna timu za taifa tofauti za nje kama vile za Manchester huko, tunaona magolikipa kusema atoke akina Neiva akina Oliver Kahn kusema mwingine wa pili wake aingie, inakuwa inamuomba kazi kubwa sana. Na hapa kwetu endapo itakuwa hivyo itaweza kuwa vizuri, tunakuwa na ule mmoja ambao tunatizamia endapo kama iko kwenye form ama iko kwenye wakati wake mzuri na endeleo hiyo tunaona inakuwa inaleta mwamko fulani, na vile vile panakuwa maendeleo fulani kwa sekta hiyo ya magolikipa. Kwa upande wa level kwa sasa Burundi magolikipa iko juu zaidi, kwa sababu tunaona mifano tofauti hapa, kwa mifano tofauti hususan magolikipa ambao tunao kwa sasa wenyewe wanachezea timu ya taifa kubwa, wote sio hapa nchini, wote wanachezea nje ya nchi. Kuna wale ambao wako Ulaya, kuna wale ambao wanachezea Afrika lakini kwenye vilabu vikubwa vikubwa, wanakuja hata katika top 10 top 5 ya magolikipa ambao walifanya clean sheet nyingi kama kina Jonathan na Imana. Kuna magolikipa wengi ambao tunao katika miaka nyuma wanazidi kufanya vizuri, kuna hao kina Mtombora Fabie kwa sasa wajielekeza kwa Tanzania, alicheza Uganda miaka mingi, anaenda katika timu ya TKMC, kwa kina Justin Kumana. Tuko na wengi tu hata wenyewe hapa huko kwenye level nzuri ambayo vile vile wanaweza kulinganishwa na wao wenyewe wanacheza nje, ukilinganisha sasa kutizama na uwezo ambao wanao na kwa kuna ugolini. Na kuna wale ambao kwa sasa vile vile wanatafutwa nje, wanajielekeza nje kwenda kutafutisha soko huko, ni jambo lizuri, naonyesha kweli kwamba tumefikia kwenye nafasi nzuri. Kuna mengi ambayo tunakutana nayo kama kasoro ama kama vile matatizo ambayo tunakutana nayo kama vile sisi makocha. Naam, aliyekuwa akisikika ni Hassan Amidu. Na huu ndio mwisho wa taarifa yetu ya habari, mpenzi msikilizaji. Asanteni kwa kuwa nasi. Asante pia kwa Francois Kima ambaye ameniunganisha nao kimitambo. Tukutane siku nyingine panapo majaliwa. Bye bye.